กัตถหาริชาดกโทษแห่งการแบ่งชนชั้นนับแต่โบราณนานมาณถิ่นกำเนิดพระพุทธศาสนานั้นยังมีการถือชนชั้นกีดกันวรรณะกันอย่างรุนแรงแม้แต่ในหมู่พระปรยุรญาติขององค์พระพุทธศาสดาเองก็ตามอุษาสางวาระหนึ่งเมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอดส่องพระญาณก็ทรงพบว่าความทุกขเวทจากวรรณะได้เกิดกับพระญาติแห่งสากยวงศ์ขึ้นแล้วพระองค์ทรงมีทิพยานเห็นพระราชธิดาของพระเจ้ามหานามะแห่งกรุงกบิลพัสดุ์ได้ถูกขับจากพระบรมมหาราชวังแคว้นโกศลอีกทั้งยังถูกถอดพระยศอัครมเหสีของพระเจ้าปเสนที่โกศลแม้พระโอรสวัตถุทพะก็ถูกถอดจากการเป็นรัชทายาทไม่ละเว้นทั้งที่มิได้ทำความผิดใดๆความเป็นมาทั้งหมดเกิดจากพระเจ้าปเสนที่โกศลทรงเลื่อมใสในองค์พุทธศาสดาอย่างสูงสุดหวังเกี่ยวดองเป็นพระปรยุรญาติจึงได้ขอพระราชธิดาของพระเจ้ามหานามะซึ่งร่วมราชวงศ์เดียวกับพระพุทธองค์มาอภิเษก โอ้โหวันนี้มีแขกต่างวังมาตั้งเยอะแยะแน่เขามาทำอะไรกันนะ ราชวงศ์ของเราก็ราชสกุลเก่าแก่ธิดาของเราก็น่าจะได้อภิเษกกับเจ้าเมืองที่คู่ควรกว่าแคว้นโกศลแต่ครั้นจะไม่ยอมก็เกรงว่าจะมีภัยสงครามตามมาเป็นแน่จะทำยังไงดีนะนึกออกแล้วเช่นนี้เราส่งวาสภคติยาไปอภิเษกกับพระเจ้าประเสริฐที่โกศลดีกว่าใครจะไปรู้ว่ามารดาของนางเป็นเพียงนางทาสีวรรณะจันทานต่ำต้อยเรานี่ช่างฉลาดจริง ๆตั้งแต่นั้นมาพระเจ้าประเสริฐที่โกศลก็ได้อภิเษกกับพระธิดาวาสภะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขโดยไม่มีใครรู้เรื่องวรรณะต่ำต้อยของพระนางเลย น้องหญิงช่างงดงามเพียบพร้อมสมเป็นราชสกุลสากยวงศ์จริงๆพี่ดีใจจริงๆนะที่ได้น้องหญิงมาครองคู ่น้องมีความสุขเพคะที่ได้อยู่ใต้ร่มฉัตรแคว้นโกศล ล่วงมาอีกหนึ่งปีพระธิดาวาสภะก็มีพระประสูติการพระโอรสพระเจ้าแคว้นโกศลดีพระทัยดุจได้แก้วจากสวงสวรรค์ ลูกพ่อนี่แล้วคือโซ่ทองระหว่างโกศลกับสากยวงศ์ของพระพุทธองค์ ข่าวนี้สะพัดไปทั่วชมพูทวีปท้าวพระยาต่างแดนก็พากันมาชื่นชมพระบารมีอย่างสาวัตถีเมืองหลวงแห่งแคว้นโกศลมิได้ขาด ลูกให้เสด็จพ่ออุ้มนานๆเสด็จพ่อจะเหนื่อยนะจ๊ะ แต่แล้วความลับเรื่องชาติตระกูลทางมารดาของพระมเหสีวาสภะขัตติยาก็ถูกเปิดเผยขึ้นในวันหนึ่ง ฮึใหญ่สวรรค์แกล้งข้าให้ต้องร่วมชีวิตกับจันทานต่ำต้อยเช่นนี้ไม่น่าเลยทำไมน้องหญิงต้องปิดบังเราด้วยแล้วนี่เราจะสู้หน้ากับราษฎรของเราได้เช่นไร ถึงจะอาลัยรักสักปานใดพระเจ้าประเสริฐที่โกศลก็ต้องตัดพระทัยขับใสไปตามราชประเพณีราชธิดาผู้พลัดบ้านเมืองก็ต้องอุ้มโอรสชันสาเพียงขวบปีมาเลี้ยงดูอย่างตำหนักเล็กๆท้ายพระราชวัง ทรงประทับอยู่ตำหนักนี้เถอะหม่อมฉันน่ะจะช่วยดูแลพระโอรสเองดีครับโถน่าสงสารโอรสน้อยทำไมต้องมาลำบากอย่างนี้ด้วย ขอบใจเจ้ามากขอบใจที่ไม่ทิ้งเราไปอีกคน เหตุอันเป็นทุกข์นี้เกิดจากการถือตนแบ่งชั้นโดยแท้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารู้แจ้งในพระญาณโดยตลอดพระองค์มีพระทัยเปี่ยมล้นด้วยเมตตาทรงปรารถนาอนุเคราะห์พระนางกับโอรสผู้ปราศจากความผิดและปรารถนาจะขจัดความหลงตนถือชั้นวรรณะในแผ่นดินให้หมดสิ้นไปรุ่งอรุณวันหนึ่งพระองค์ จึงนำพระภิกษุสงฆ์ออกจากพระเชตวันมหาวิหารสู่พระบรมมหาราชวังนครสาวัตถี พระบรมศาสดาจะเสด็จพระบรมราชวังทำไมนะ ไปโปรดพระเจ้าประเสนที่โกศลสิท่านเรารีบตามเสด็จเถอะ องค์พระศาสดาทรงเสด็จไปประทับบนพระพุทธอาสน์ในท้องพระโรงเมื่อฉันภัตตาหารเสร็จสิ้นก็ทรงตรัสถามหาพระมเหสีของพระเจ้าประเสนที่โกศล มหาบพิตรมเหสีของท่านบัดนี้อยู่ที่ไหน อยู่ที่ตำหนักเล็กท้ายวังนู่นพระเจ้าค่ะ เมื่อพระเจ้าแคว้นโกศลเล่าความจริงถวายพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสถามด้วยเมตตา ดูก่อนมหาบพิตรพระนางวาสภะนี้เป็นธิดาพระราชาแห่งสากยะนางมายังเมืองนี้ด้วยใครขอให้มา ข้าพระพุทธเจ้าไปสู่ขอนางมาเป็นมเหสีเองพระเจ้าค่ะ ดูก่อนเถอะมหาบพิตรนางเป็นธิดาพระราชามาสู่พระราชาได้โอรสก็โดยอาศัยพระราชาฉะไหนพระโอรสนั้นจึงไม่มีสิทธิ์ในบัลลังก์ของพระชนกเล่า ม หาบพิตรเมื่อครั้งอดีตก็เคยมีพระราชาซึ่งมีพระโอรสกับหญิงเก็บปืนมาแล้วเมื่ออยู่กันเพียงไม่นานพระองค์ยังทรงยอมมอบราชสมบัติแด่รัชทายาทนั้นได ้โธ่น่าสงสารมเหสียิ่งนะ เมื่อไรเจ้าจะเลิกร้องไห้เนี่ยมเหสีเนี่ยไปอยู่ตำหนักเล็กเป็นเดือนแล้วนะนี่ยังร้องอยู่อีก พระเจ้าประเสนที่โกศลแม้จะเคารพเชื่อฟังพระบรมศาสดาแต่ก็ยังไม่สบายพระทัยนักกับการยอมรับจึงกราบอาราธนาให้ทรงเล่าเรื่องในอดีตชาติครั้งนั้นพระบรมศาสดาจึงทรงตรัสกับทหาริชาดกขึ้นแสดงโปรดไว้ดังนี้ครั้นกระโน้นเมื่อพระเจ้าพรหมทัตยังเป็นกษัตริย์หนุ่มได้เสด็จประพาสป่าเพื่อการบันเทิงพระหฤทัยเป็นเนืองนิดกระทั่งเมื่อครั้งหนึ่งที่เสด็จประพาสยังอุทยานใกล้กำแพงเมือง พวกเราอย่าประมาทต้องอารักขาไว้ให้ดีนะ เจ้าแมลงวันบังอาจมาบินใกล้องค์เหนือหัวของเรานี่จิ้มซะเลย พวกเจ้าเสียงเบาๆหน่อยเถอะหนวกหูจริงๆ ธรรมชาติอันรื่นรมย์ครานั้นครอบงำจิตใจกษัตริย์หนุ่มให้ตกอยู่ในอารมณ์รักไว้อย่างละมุนละไม เอ๊ะเสียงผู้ใดช่างไพเราะน่าฟังยิ่งนัก พระเจ้าพรหมทัตรับสั่งให้ผู้ติดตามเดินทางล่วงหน้าไปก่อนด้วยปรารถนาจะพบเจ้าของเสียงที่สดใสดุจนกน้อยนั้น เธอเป็นใครกันน่ะทำไมถึงขับร้องได้จับใจเช่นนี้โอ้นางไม้หรืออักษรสวรรค์แปลงกายมาครองหัวใจเราแน่ ๆพระเจ้าพรหมทัตทอดพระเนตรนางงามร่ายรำขับร้องอย่างร่าเริงอยู่ครู่หนึ่งจึงแสดงองค์ออกไป น้องหญิง อุ๊ยใครน่ะเข้ามาตั้งแต่ตอนไหนอ่ะ ขออภัยเถอะน้องหญิงที่ข้าทำให้เจ้าตกใจข้าได้ยินเสียงน้องหญิงร้องเพลงช่างไพเราะน่าฟังยิ่งนักจึงเดินตามเสียงมา เมื่อนางงามนั้นคลายความตกใจพระเจ้าพรหมทัตก็ปลอบโยนด้วยมธุรสวาจาทรงเผยความในใจข้อที่โดนกามเทพยิงสอนรักปักส่วงตั้งแต่แรกเห ็ น แม่ท่านช่างปากหวานจริงๆ จุดเริ่มต้นดังกล่าวนั้นนำความผูกพันรักใคร่จนล่วงล้ำเกินเลยตามธรรมชาติฉันชายหญิงเวลาล่วงมาเกือบร้อยราตรีหญิงชาวป่าสัมผัสว่าเริ่มตั้งครรภ์และมีนิมิตเห็นแสงในครรภ์สว่างพร่างพราย ท่านพี่น้องตั้งครรภ์สิคะและน้องอ่ะมีนิมิตแปลกๆเห็นแสงในครรภ์ส่องสว่างออกมานิมิตอย่างเนี้ยแปลว่าอย่างไรก็ไม่รู้นะเพคะ โอ้น้องหญิงนิมิตของเจ้าเป็นนิมิตดีนะจ๊ะ องค์พรหมทัตโสมนัสยินดีนักส่งถอดพระธรรมรงค์โกเมนประทานให้วงหนึ่ง น้องหญิงเอ๋ยหากทารกเป็นหญิงเธอจงนำแหวนนี้ขายไว้เลี้ยงชีวิตเถิดแต่หากทารกเป็นชายเจ้าจงนำเขาไปหาพี่ในพระนคร แล้วพระเจ้าพรหมทัตก็เสด็จจากไป ดูแลรักษาตัวให้ดีนะน้องหญิงพี่ต้องกลับไปทำภารกิจเสียที สาวชาวป่าเฝ้าถนอมครรภ์จนครบกำหนดเวลาก็คลอดเป็นกุมารน้อยงดงามน่ารักงานเลี้ยงดูต่อมาอีกจนวัยดรุณนั้นย่านเข้า5 ขวบปี แม่จ๋าพ่อหนูล่ะพ่ออยู่ไหนอ่ะทำไมพ่อไม่อยู่กับเราล่ะแม่ ไว้ถึงเวลาแล้วอ่ะแม่จะเล่าเรื่องพ่อของลูกให้ฟังนะจ๊ะ จ้าจ้าแม่จ๋า วันหนึ่งซึ่งความสงสารบุตรมากล้นจนเก็บเป็นความลับไว้ไม่ไหวนางให้กุมารนั่งลงประนมก่อนแสดงความเคารพดุจนั่งอยู่เบื้องพระพักของบิดาก่อนเผยพระนาม พ่อของลูกก็คือพระเจ้าพรหมทัตเป็นพระราชาของเราชาวพราณสีทั้งมวล จริงเหรอจ้าแม่ลูกอยากกราบพระบาทพ่อสักครั้ง ก็ได้จ้ะพรุ่งนี้แม่จะพาเจ้าไป รุ่งอรุณวันต่อมาสองแม่ลูกก็เดินทางมาถึงยังกำแพงมหาราชวัง แม่จ๋าเร็วๆๆสิจ๊ะแม่ลูกอยากพบเสด็จพ่อ จ๊ะโอ๊ยทำไมช่างกล้าอย่างนี้นะช้าๆจ้ะลูกทหารเขาจ้องเราใหญ่แล้ว ลักษณะพระโพธิสัตว์องค์อาจผึ่งผายทำให้ทหารรักษาประตูวังมีจิตเมตตาครั้นรู้เรื่องราวประกอบกับเห็นพระธรรมรงค์โกเมนก็เข้าช่วยเหลือให้เข้าเฝ้ายังตำหนักหลวงได้ง่ายดาย น่ารักน่าชังจริง เมื่อสองแม่ลูกเข้ามาถึงพระราชวังก็ได้พบกับพระเจ้าพรหมทัตแต่เรื่องก็ไม่ง่ายอย่างที่พวกเขาคิด โอ้ยตายตายตายตายแย่แล้วเราโทษนึกไม่ถึงเลยว่าจะจู่โจมเร็วแบบนี้โอ้ย พระเจ้าพรหมทัตตกพระทัยและไม่กล้ารับว่าเคยมีสัมพันธ์กับหญิงชาวบ้าน นี่ยังไงล่ะเพคะพระธรรมรงค์โกเมนที่เสด็จพี่เคยประทานให้น้องไว ้มันยืนยันอะไรไม่ได้หรอกแหวนนั่นน่ะข้าทำหายไปตอนเที่ยวป่าตั้งนานแล้วเจ้าคงเก็บได้นะสิ เสด็จพ่อใจร้ายจังทำไมพูดกับแม่อย่างนี้ เมื่อพระองค์ไม่ทรงเชื่อหม่อมฉันก็มีแต่สัจจะและบุญกุศลที่หม่อมฉันทำมาหากกุมารเนี้ยเป็นโอรสพระองค์เมื่อถูกโยนขึ้นเบื้องสูงก็ขอให้ร่างลอยอยู่อย่างไม่ตกลงมาแต่หากไม่ใช่ก็จงตกลงมาตายซะ ข้าแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยแม่ของหนูด้วยนะจ๊ะแม่อย่าลูกขึ้นเถอะจ๊ะหนูเชื่อแม ่หญิงชาวป่าเหวี่ยงร่างกุมารขึ้นบนอากาศสุดแรงกุมารนั้นลอยตัวนิ่งอยู่ได้เป็นอัศจรรย์ด้วยแรงอธิษฐานเธอประนมกรถวายบังคมพระราชบิดา ข้าแด่พระองค์ผู้เป็นจอมแห่งหมู่ชนโปรดชุบเลี้ยงข้าพระบาทผู้เป็นโอรสไว้เฉยเช่นเลี้ยงดูคนเหล่านั้นเถิด ด้วยเดชะพระบารมีแห่งพระโพธิสัตว์เจ้าพระเจ้าพรหมทัตก็ทรงตรัสเรียกให้กุมารลงมาซบพระอุระณบัดนั้น ลูกเอ้ยพ่อจะเลี้ยงเจ้าเอง หลังจากนั้นพระเจ้าพรหมทัตก็ประกาศให้จัดงานเฉลิมฉลองประกาศนามพระราชโอรสว่ากัตถวาหนะและพระราชทานให้เป็นมหาอุปราช ดีใจจังแม่จ๋าลูกมีพ่อแล้วเสด็จพ่อยอมรับในตัวลูกแล้ว หญิงชาวป่ากับโอรสน้อยใช้ชีวิตอยู่ในวังอย่างมีความสุขจวบจนกระทั่งเมื่อพระราชบิดาเสด็จสวรรคตกุมารน้อยราชโอรสก็ครองราชสมบัติสืบมาทรงพระนามว่าพระเจ้ากัตถวาหนะครองทศพิธราชธรรมจนครบอายุไขเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสชาดกจบลงพระเจ้าประเสนที่โกศลก็สบายพระทัยคืนตำแหน่งให้พระธิดาแห่งสากยวงศ์และพระราชโอรสดังเดิมในสมัยพุทธกาล สาวชาวป่ากำเนิดเป็นพระนางสิริมหามายาพระกุมารน้อยเสวยพระชาติเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระคาถาที่องค์โพธิสัตว์